19 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Расцветая планета груши, поплыли в тумане над рекой. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Выходила на бригадюша, на высокий берег на крутой. Выходила на бригадюша, на высокий берег на крутой. Ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Αυτό είναι ο Βέτας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που άκουγε λίγο πριν τον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του. Όπως ακούσατε, το 19, το είπε ο άνθρωπος το 19, θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα που θα ελαφρύνουμε όσους επιβαρύνουμε. Και ποιος περιμένει μέχρι το 19, θα κάνουμε υπομονή αν είναι να ελαφρυνθούμε από αυτά που έχουμε επιβαρυνθεί. Ωραία λογική, ωραία διατύπωση. Ο κύριος Βέτας το είπε καθαρά και εξάστερα. Θα φροντίσουμε έτσι ώστε αυτό που θεωρούμε πλεόνασμα και αυτό πραγματικά είναι πλεόνασμα, να δούμε πώς θα το διαθέσουμε στον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω ότι. Το πλεόνασμα, κύριε Βέτα, ένα είναι. Ακούστε. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε για μία ακόμη φορά ή για πολλές ακόμη φορές, να ξέρω ότι θα το κάνουμε. Έχουμε τουλάχιστον δείξει το καλό παράδειγμα. Προς το παρόν ετοιμάζεστε να τους πάρετε. Για ακόμη λέτε μια σύνταξη. Γιατί το λέτε αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό. Πρώτου 19. Ακούστε. Πέρα από τα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν σε λίγο καιρό και αφορούν συντάξει και αφορολόγητο, τα οποία προφανώς και είναι μέτρα τα οποία δεν είναι ελαφρά. Ναι. Εσχίζεται κανείς κάτι τέτοιο. Όμως το 19 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Выходила, весенью заводила, прастебного сизого орла. Фуска αποδείχτηκαν και οι κόκκινες γραμμές. Φούσκα αποδείχτηκαν και οι κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τρόικα. Απέναντι στην Τρόικα, μπροστά στην οποία οι Έλληνες υπουργοί προσέρχονται με το κεφάλι κάτω για να διαπραγματευτούν το δικό μας αύριο. Έχουμε, είπαμε, το βασικό μέτοχο και Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα και Τσίπρα από ομιλίες που λέει και αλήθειες. Και στην κοινοβουλευτική είπε αρκετές, αλλά κυρίως τις έχει πει στο παρελθόν. Στο 211-208-200 σας περιμένει. Από τη μία έχει ανοίξει το μαγαζί, ανεξαρτήτως αν είχαμε Τσίπρα, σας περιμένει, πείτε, καταθέσετε εντυπώσεις, αισθήματα, τι σας προκάλεσε η ομιλία ή τι θέλετε εν ώψη ενός τριημέρου. Να μιλήσουμε και για το μέλλον, γιατί μίλησε ο Βέτας για το μέλλον, που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, να μιλήσουμε κι εμείς. Αυτά τα μέτρα μπορεί να μην εφαρμοστούν αν δεν ισχύει η συμφωνία για το χρέος. Δεν το έχει πει ο Τσίπρας ο Βέτας, το έχει πει πρώτος εδώ. Πριν τον Τσίπρα. Ναι. Να σου πω κάτι, αν δεν πιστεύεις αυτό που κάνεις, καλύτερα να μην το κάνεις. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό, γιατί είπε ο κύριος Τσίπρας ότι το έχει ξανακάνει. Να ψηφίζω κάποια μέτρα και να μην τα εφαρμόσω μετά. Ακούστε με λοιπόν. Εσείς αγοράζετε αυτοκίνητο σήμερα και αύριο μεθαύριο παντρεύεστε μια πλούσια κόρη κάποιου, ας πούμε, για παράδειγμα, και σας παίρνει ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Θέλω να σου πω, φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Θέλω να σου πω, φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Λοιπόν, τι λες. Τι να πω. Καφέ έχουμε. Φλιτζάνια έχουμε, κοροϊδά, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι γεμάτος. Τι καθόμαστε και βασανιζόμαστε. Μονάχα το όνομα της καφετζού θα αλλάξει. Τι κυραφρόσο, τι κυρακαλιόπη. Φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Μα η κυραφρόσο ήξερε. Και εσύ ξέρεις. Η προηγούμενη που είχε αντιμετωπίσει το μέλλον όχι στατικό ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου μαζί με τον Μίμη Φωτόπουλο στην περίφημη καφετζού. Εδώ Βέτας λίγο πιο ανανεωμένος. Το έχει επικαιροποιήσει, όπως λέμε, το έφερε στο 2017. Το μέλλον, όχι στατικό, το έχουμε αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν. Το 2012 κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Το 2013 θα κερδίσουμε το στοίχημα με το μέλλον. Η Ελλάδα που διεκδικούμε βρίσκεται στο μέλλον. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για το μέλλον. Είμαστε κίνδυνος για το δικό σας μέλλον. Το Γενάρη πήρα εντολή για διαπραγμάτευση. Και επειδή έχετε απέναντί σας τον Τσίπρα και όχι τον Σαμαρά και όχι τον Παπανδρέου ή οποιονδήποτε άλλον, Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε άλλος πρωθυπουργός παίζοντας το μέλλον του ελληνικού λαού. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γεμάτο εμπόδια. Μάλιστα. Το μέλλον, το μη στατικό και το στενάχωρο σύμφωνα με τη Βασιλιάδου και όχι σύμφωνα με τον Βέτα. Δόση ελληνοφρένειας είναι αυτό που ακούμε, αλλιώς τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά επειδή βγήκε ο σύντροφος πρόεδρος, πρωθυπουργός της χώρας, έπρεπε να του δώσουμε βήμα, λογικό πάντα δίνουμε στο σύντροφο πρόεδρο. Οπότε έχουμε διαλέξει και μουσική που να ταιριάζει, γιατί το πρωί μόλις μάθαμε ότι θα μιλήσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προσαρμόσαμε τη μουσική ανάλογα με το πολιτικό γίγνεσθε και την πολιτική τοποθέτηση, την ακραία αριστερή, προοδευτική, σοσιαλιστική θα έλεγε κανείς. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, είναι και οι βασικοί του συνεργάτες. Ο Τζανακόπουλος για παράδειγμα, να ξέρετε, είναι πολύ αριστερός, δηλαδή μετριέται με το πώς έχει ζήσει, πού έχει ζήσει και πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί που έχει ζήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει στο όνομα των ανέργων ή των εργαζομένων στο Κερατσίνι και στο Εργάλεο. Δεν τις ξέρει αυτές τις περιοχές, δεν τις έχει δει ποτέ του. Και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έμεινε για 2 χρόνια στο Εργάλεο. Μπράβο! Ο τόπος κατοικίας, η επιλογή περιοχής ως πιστοποιητικό αριστεροσύνης. Από το Δημήτρη Τζανακόπουλο αισθάνθηκε την ανάγκη να τονίσει ότι έχει μείνει για 2 χρόνια και γιατί μόνο 2 στο Εργάλεο. Άρα προκύπτει συμπέρασμα από αυτό. Δεν τα λέει έτσι ένας πολιτικός. Άρα αριστερός. Άρα προοδευτικός. Άρα με τους κατοίκους του Εργάλεο. Άρα με τα λαϊκά στρώματα. Άρα 10 συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την τοποθέτηση. Μια που έχουμε πάει στη βαριά αριστερά, η μουσική υπόκρουση τα λέει όλα, να θυμηθούμε και αυτόν που ήταν για πολιτικούς λόγους 5 χρόνια φυλακή και ελευθερώθηκε χθες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Είναι καλό να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο Άκης ένας μόνος του. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε έχετε ψηφίσει Άκη, έχετε στηρίξει Άκη, έχετε πιστέψει. Παραλίγο να ήταν πρωθυπουργός. 4-5 νομίζω ψήφοι ήταν η διαφορά. Θέλω να πω, ένας μόνος του δεν φταίει. Υπάρχει ένα υπόβαθρο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Κάποιοι που τον εμπιστεύονται, του δίνουν αβάντα, τον θαυμάζουν ακόμη και τώρα. Αυτός λοιπόν ο σοσιαλιστής, λίγο νωρίτερα ο Τζανακόπουλος, ένας άλλος σύγχρονος σοσιαλιστής, καμία σχέση ένας με τον άλλον, προς Θεού. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Αλλά νομίζω τους ενώνει οι εγγυήσεις που δίνουν για τα λαϊκά στρώματα, είτε κατοικούν στο Εργάλεο, είτε όχι, και αυτούς τους δύο και τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση εγγυάται τη συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημονίων. Εγγυάται περισσότερη φτώχεια και λιγότερη δημοκρατία. Εγγυάται τη συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημονίων. Εγγυάται περισσότερη φτώχεια. Όμως το 19 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Ωι, τι πιεσία, εμπίστην κατεβίσια, φούσκα αποδείχτηκαν και οι κόκκινες γραμμές απέναντι στην Τρόικα. Ορίστε, τελείωσε και το τραγούδι. Οπότε μια χαρά, το κυκλώσαμε το θέμα. Πήγαμε μέχρι το Εργάλεο, πήγαμε μέχρι τον Κορυδαλό, όπου ήταν ο Άκης Χατζόπουλος 5 χρόνια εκεί. Πολιτικός κρατούμενος ενός συστήματος που δεν δέχεται τους αριστερούς, δεν μπορεί τους σοσιαλιστές και κυρίως αυτούς που πάλεψαν για τα λαϊκά συμφέροντα όσο κανένας άλλος. Από άλλο μετερίζει, τούτη κυβέρνηση παλεύει επίσης για τα λαϊκά συμφέροντα. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει τι έχει κάνει, όλα αυτά τα αντίμετρα και κυρίως τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και σε έναν τόνο ότι ήδη έχουμε τελειώσει, βγαίνουμε εμείς, όπως προδιέγραψε, είπε και αρκετές φορές το φωτογράφησε, βγάζουμε τη χώρα από την κρίση και τώρα συζητάμε για τη χώρα μετά την κρίση με το ψύχρεμο ύφος του νικητή που έχει καταφέρει πάρα πολλά ενώ έχει κάνει συμβασμούς. Το έλεγε συνέχεια όλο αυτό και υποχωρήσει, αλλά πάντα για το καλό όλων μας αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ σας αφήνουμε, τελειώσαμε, τσακ μπαμ, με το πρώτο υποτίθεται μέρος του λαού που τελικά γίνεται και τελευταίο. Γεια σας. Έλα ρε Λεβέντη, σε τι φάση είσαι? Έρχεται καλοκαιράκι, μπανάκια. Ναι, ναι, το καλοκαιράκι, στα κρογιαλιά, δώσουμε ένα φυλάκι και θα σε σκοτώσω αν ξανά τραγουδίσει το τραγούδι. Γκομενίτσες, μαγκιουδάκια, παραλίες, καφεδάκια. Τέτοια φάση. Οι φόροι πάνε βουνό, έτσι. Γενικώς ποιοι φόροι, ξέρω εγώ, έχει survivor. Ναι, survivor, να ξεχνιόμαστε λιγουλάκι τώρα. Σε αυτό εξυπηρετούν όλα αυτά. Τι κάθεσαι τώρα και στεναχωριέσαι φόροι-φόροι. Οι φόροι είναι για αυτούς που σκέφτονται τους φόρους. Και ξέρεις τι άλλο θυμίζει το καλοκαιράκι, έτσι. Τι. Πλησιάζει ο καιρός που πριν από δύο χρόνια σχεδόν κάναμε ένα δημοψήφισμα. Για ναι ή όχι, σου θυμάσαι, θυμάσαι, φαντάζομαι. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν για ναι ή ναι. Ήταν για ναι ή όχι, είχε και όχι, μπράβο. Πού ήσασταν, ρε, στην Πρωτομαγιά, πού ήσασταν? Εγώ ήμουν εκεί με το Λαφαζάνι, πήγαμε να μπούμε στο ξύλο. Καλά έκανε, εμείς πιάναμε το Μάι. Όχι, θα πάμε μαζί με το Λαφαζάνι. Γεια σου, όμορφε. Τι κάνει? Εδώ, στον αγώνα, στη Βιοπάλη. Και ο Ιβάν Σαββίδης με τον Τσίπρα. Καιρό τώρα. Ταράζεται το Σιριζέικο κοινό, υποθύμιο. Νομίζω ότι το Σιριζέικο κοινό σιγά-σιγά εκπαιδεύεται να μην ταράζεται ούτε με αυτά. Θυμάμαι ότι οι πρώτοι που βγήκαν και στήριξαν ανοιχτά τον Τσίπρα και μάλιστα απαρότριναν τον κόσμο να δώσει τη στήριξή του στην κυβέρνηση. Ποιοι ήταν, θυμάσαι? Τα Παόκια. Όχι, παιδί μου, οι βιομήχανοι με επίσημη ανακοίνωση του ΣΕΒ. Α, ναι. Ήδη από τις αρχές του 15. Οι βιομήχανοι ξέρουν. Αυτή μια χαρά. Λοιπόν, γνώριζαν πού το πάει ο Τσίπρας και τι θα κάνει. Και ο κόσμος και οι αφελείς ψηφοφόροι πιστεύουν ότι ο Τσίπρας θα έκανε έστω τα μισά από αυτά που έλεγε. Ναι, ή και δύο να έκανε από τα 10, ήταν αρκετά. Δύο από τα 10, ναι, και ένα από τα 10 έχω. Ναι, ναι, εντάξει, αυτά μπορεί να τα έκανε. Τα άλλα 8 τι ήταν, αυτό είναι το θέμα. Ότι έκανε και τα άλλα 8, τα οποία 8 ήταν κολοκάχλο και τα 2 ήταν μπροστά στα 8, παιδική χαρά. Το χειρότερο είναι ότι ακόμη και τώρα τον πιστεύουν. Του δίνουν άλλο, λένε ότι ο Τσίπρας είχε αυταπάτες, τον δικαιολογούν ότι θέλει, αλλά δεν. Καλέ, αυτό ο ίδιος το λέει. Συμπάει το πόπολο. Όχι, τα πιστεύει και ο κόσμος. Γιατί να μην τα πιστεύει ο κόσμος? Αυτό λέω. Δεν έχουμε σωτηρία καμία. Γιατί να έχουμε σωτηρία? Γιατί πρέπει να έχουμε σωτηρία? Γιατί, δηλαδή, έτσι πως το βλέπεις, πιστεύεις ότι πρέπει να έχουμε σωτηρία? Όχι. Ωραία. Δεν ασχολείται συνέχεια τώρα με το Σαββίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν δόθηκαν στους Γερμανούς στα αεροδρόμια και όλα αυτά, δεν ασχοληθήκατε τόσο πολύ. Το πνίξαμε, η αλήθεια είναι, γιατί μας έχουν δώσει κάτι δωρεάν εισιτήρια. Δεν μόνο αυτά, λιμάνια. Όχι, όχι, σας το λέω να ξέρετε, και στα λιμάνια. Έχουμε και καράβια. Δεν κατάλαβα. Μέσω ενημέρωση είμαστε. Εκπομπή έχουμε. Έχουμε δημόσιο λόγο. Γιατί να μην τα πάρουμε? Όχι. Α, το διάλογο, αυτά θέλετε. Γεια σας και όλα αυτά. Γενικά η προδοσία προέρχεται. Δηλαδή, να δει μια μέρα να χαρεί και όλοι. Δηλαδή, ψυχιατρικά εμεί σαν λαό, πώ να αντέξουμε πια του δημοσιογράφου? Μέσα στο κλάμα κάθε μέρα. Δεν πώ να κλαίμε κάθε μέρα όλοι. Καταλαβαίνω ότι όλα τα προβλήματα ξεκινάνε από του δημοσιογράφου και μου φαίνεται πολύ λογικό. Εκπροσωπώ. Να κάνω μια ερώτηση, να σα ρωτήσω κάτι. Τι ψηφίσατε? Το Τσίπρα. Οι δημοσιογράφοι σα στέλνουν κατά τα άλλα. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ, τσάμπα, και δεν χρεώνω και 80 ευρώ ή 50. Το 20ο μνημόνιο θα επαναλαμβάνεσαι πιο πολύ από τον Τσίπρα. Τι θα κάνεις μετά το 20ο μνημόνιο, τι θα έχεις να λες? Και θα βγαίνει γέρος ο Τσακαλώτος με το σακίδιο από το Χίλτον, θα μπαινοβγαίνει να λέει είμαστε κοντά στη συμφωνία, είμαστε κοντά. Δεν θα φέρουμε άλλο μνημόνιο. Θα έχεις πρόβλημα, Αποστολή. Βρες κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Κανανέκδοτο καλό έχουμε, κανανεκδοτάκι. Ηθικό πλεονέκτημα.